Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 czerwca, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dworzec centralny w Brukseli został wieczorem ewakuowany. Słychać było eksplozję, informują belgijskie media. Nie będzie zmian w przepisach o zabytkowych autach i prywatnych muzeach motoryzacyjnych. W Warszawie odbyło się szkolenie antyterrorystyczne dla sióstr i księży misjonarzy. Dworzec centralny w Brukseli został wieczorem ewakuowany. Słychać było eksplozję, informują belgijskie media. Stołeczna policja mówi na jednym z portali społecznościowych, że sytuacja jest już pod kontrolą. Belgijskie media poinformowały, że policja zastrzeliła na dworcu osobę z pasem szachida. Policja potwierdziła na razie tylko, że napastnik został unieszkodliwiony i że sytuacja jest opanowana. Na miejsce zostały wysłane zwiększone siły policyjne i wojskowe. Teren wokół dworca kolejowego został odgrodzony i zamknięty. Ewakuowane zostały także pobliskie restauracje i Grand Place, główny rynek, który przyciąga tłumy turystów. O incydencie na dworcu poinformował także minister spraw wewnętrznych Belgii. Jan Jambon napisał na jednym z portali społecznościowych, że premier Belgii Charles Michel jest w kontakcie z centrum kryzysowym i monitoruje sytuację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Resort zdrowia ma ponownie przeanalizować projekt o możliwości pobierania opłat przez szpitale publiczne. Konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji ustawy o działalności leczniczej są wstrzymane do czasu zakończenia tej analizy. Takie są efekty spotkania ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z premier Beatą Szydło, które odbyło się po posiedzeniu Rady Ministrów. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł tłumaczył wcześniej, że w nowelizacji chodzi o wyrównanie szans publicznych szpitali i placówek działających w formie spółek, które oprócz leczenia w ramach kontraktu z funduszem mogą pobierać opłaty. Nie zamierzamy pobierać od pacjentów, którzy zgłaszają się w ramach ubezpieczenia, żadnych dopłat ani opłat. Po prostu wyrównujemy szanse tych szpitali, które chcemy, żeby były prowadzone nadal jako publiczne szpitale. Wczoraj premier Beata Szydło powiedziała, że będzie domagała się wyjaśnień w tej sprawie. Według mnie w tej chwili nie ma takiej możliwości, abyśmy wprowadzali świadczenie odpłatne, chyba że pan minister zdrowia jest w stanie mi uzasadnić, że nie wpłynie to na dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych, że nie wpłynie to na to, że będą dzieleni pacjenci na lepszych i na gorszych. Projekt jest mocno krytykowany przez polityków opozycji. Barbara Góra, Polskie Radio. Czekali na to właściciele zabytkowych aut i prywatnych muzeów motoryzacyjnych. Niestety zmian w przepisach raczej nie będzie. Dziś w Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie projektu przepisów zaproponowanych przez posłów Kukiz15, dających możliwość tymczasowego wyrejestrowania nieużywanego na przykład z powodu remontu pojazdu. Projekt spotkał się z ostrą krytyką wiceministra infrastruktury Jerzego Schmidta. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rekomenduje Radzie Ministrów odrzucenie projektu ustawy w zaproponowanej treści. Często mamy sytuację, gdzie Polacy wyjeżdżają na przykład za granicę na rok. Paweł Szramka, poseł klubu Kukiz15. A mimo to muszą płacić składki OC, ponieważ pojazd musi być zarejestrowany. Jest to bardzo ważne dla pojazdów, które mają 20-30 lat. Kamil Pawłowski z Automobil Klubu Polski. One muszą mieć OC nawet wtedy, kiedy są w remoncie, a czasami te remonty się przedłużają na 2-3-4 lata, mimo że samochód jest gdzieś schowany w garażu, malowany, robiony blacharsko, to on cały czas musi mieć płacone OC, nieważne czy wjeżdża na drogi. Tak samo jest z eksponatami muzealnymi, one też muszą mieć ważną polisę OC, a nowe przepisy miały temu zapobiegać. Ministerstwo Infrastruktury ma jednak wiele zastrzeżeń, między innymi dotyczących proponowanego tempa wprowadzania nowych rozwiązań, dlatego też minister zaproponował odrzucenie projektu. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyło się szkolenie antyterrorystyczne dla sióstr i księży misjonarzy. Ze spotkania skorzystały zakonnice i kapłani, którzy przyjechali do Polski na urlop. Na spotkaniu zakonnicy i zakonnice dowiedzieli się od antyterrorystów m.in. tego, co jako cywile powinni robić, gdy dojdzie do ataku na ich parafię. Takie szkolenia są w dzisiejszych czasach koniecznością, mówi ojciec Zdzisław Grat, który od ćwierć wieku pracuje na Madagaskarze. W tej chwili na Madagaskarze coraz więcej jest sytuacji niebezpiecznych. Mamy w terenach wielu tzw. dahalu, czyli bandytów, którzy atakują wioski. Oni są w liczbie na przykład 120, zabierają wszelkie bydło, uciekają. Oprócz antyterrorystów o podstawowych zasadach bezpieczeństwa z punktu widzenia polskich władz opowiadał misjonarzom Michał Świetlik z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przychodzi taki moment, kiedy trzeba podjąć decyzję o tym, że misję należy opuścić. Wiem, że dla was to jest szalenie trudne, bo nie zostawicie ludzi, dla których pracujecie, ale czasami jest to kwestia życia i śmierci. W tej chwili na całym świecie pracuje ponad 2000 misjonarzy i misjonarek z Polski. Oprócz duchownych to także osoby świeckie. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A w środę nie powinno padać ani grzmieć, będzie trochę chłodniej, od 21 stopni w Trójmieście do 26 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór, minęła 22:08. Tę płytę otrzymałem z Elbląga stosunkowo niedawno, bo w marcu. Skopiowane na CD nagrania zostały zremasterowane 5 lat temu przez Dietera Wernera. A sama idea towarzyskiego albumu powstała w 2008 roku. Wymieńmy pomysłodawcę elektronicznych światów. Piotr Krupski. Wybrane utwory z tej właśnie roboczej produkcji proponowałem Państwu już dwukrotnie. 11 kwietnia i 23 maja. I oto mogę poinformować, że elektroniczne światy właśnie pojawiły się w serii płyt zasłużonej dla gatunku oficyny Generator. A zatem już z oficjalnego nośnika słuchamy we fragmencie kompozycji Państwu znanej, gdy rodziła się Matka Ziemia, Tryja Krupski, Andrzej Mierzyński i Władysław Komendarek. Dziś po tym krótkim przypomnieniu cztery premiery. Najpierw miniatura przywołująca sentymenty, gdy zamiast półprzewodników, na przykład tranzystorów, w obwodach elektrycznych główne funkcje pełniły lampy próżniowe, wykorzystujące zjawisko termoemisji elektronów. Kompozytor, a zarazem wykonawca Piotr Krupski, a obok niego Sławomir Łosowski i Komendarek nostalgiczną miniaturę nazwali Opowieści lampy elektronowej. Opowieści lampy elektronowej, a miłośnikom elektroniki zadaję zagadkę. Co to jest getter? A w studiu 10 minut trwać będzie dźwiękowa impresja zatytułowana Przez ląd i oceany. Realizacja pięcioosobowa. Piotr Krupski i przyjaciele. odbywamy podróż, przypominam tytuł, przez ląd i oceany. Ageter, pochłaniacz gazów. Jego zadanie to utrzymywanie m.in. w lampach elektronowych próżni. W lampach małej mocy jako getter używano związków baru. Pozwolą Państwo fragment listu z Elbląga. Piotr Krupski pisze: na temat przewodni wybrałem światy zarówno te, które nas otaczają, wszechświat i świat, w którym żyjemy, jak i te wewnętrzne, umysłowe, duchowe. Płycie nadałem tytuł Piotr Krupski and Friends Electronic Worlds. Początkowo nagrałem szkielet wszystkich utworów i rozesłałem do osób, które były zainteresowane dograniem swoich instrumentów do tego materiału. Użyłem Mini Korga 700, Yamaha DX7, Yamaha CS1X, Rolanda SH201, Yamaha A4000 oraz Arturia Minimog 5. Chciałem, aby nagrania były mocno ilustracyjne, wpływały na wyobraźnię słuchacza, wprowadzały go w określony stan emocjonalny. Ostatecznie w nagraniach oprócz mnie wzięli udział Andrzej Mierzyński, Władysław Komendarek, Krystian Rosl, Sławomir i Tomasz Łosowscy, Dariusz Wilk i Sebastian Sztark. Zadziwiające, jak różne podejście do muzyki elektronicznej mają ci wszyscy muzycy. Andrzej Mierzyński potrafi wyczarować ciekawe, przestrzenne efekty perkusyjne. Władysław Komendarek pokazał się jako mistrz organów elektronowych i soczystych, analogowych solówek. Krystian Rosl to głównie chóry, przypominające te z Mellotronu. Sławek Łosowski, z którym przyjaźnimy się już od 25 lat, zagrał przepiękne solówki na Profecie V. Darek Wilk oczarował mnie brzmieniami ciekawie wypełniającymi panoramę. Ewenementem jest dzieło Sebastiana Sztarka, który stworzył je za pomocą taśmy magnetofonowej. Natomiast Tomek Łosowski dostarczył mi swój utwór, który potraktowałem, podobnie jak Sebastian Sztark, tylko w domenie cyfrowej, dogrywając Rolanda SH-201. Tyle informacji na temat L kuchni z Elbląga. Ten uszlachetniony utwór Tomasza Łosowskiego usłyszą Państwo w Trójce za 15 minut. A w tle studia El Muzyki główny kreator elektronicznych światów Piotr Krupski, któremu w najdłuższym utworze właśnie oficjalnie wydanej płyty towarzyszył Sebastian Orda-Sztark, realizator powołanego przez siebie Laboratorium Eksperymentalnej Muzyki, grający na flecie, gitarze i syntezatorze Moga, oraz Andrzej Mierzyński, kompozytor, inicjator koncertów Electronic Music Landscapes w Olsztynie. Temat tego przejrzystego utworu raczej zobowiązujący, a sama kompozycja przez blisko kwadrans oscylować będzie wokół dźwiękowych przestrzeni i odwiecznych pytań ludzkości. Tytuł: Zagadki życia i śmierci. Thank you. impresyjne zagadki życia i śmierci, przekazujące nastroje adekwatne do projekcji w półmroku, jak w onirycznym kinie, czy też program Trzeci Polskiego Radia o tej właśnie porze. Na kompletny dźwiękowy obraz elektronicznych światów Piotra Krupskiego składa się 9 utworów. Ostatni, jedyny w duecie. W tym miejscu pojawia się obok Piotra, znany bardziej jako wybitny perkusista, wykorzystujący tym razem syntezatory, syn Sławomira, Tomasz Łosowski. Swojski tytuł Serce i dusza zapewne słuchaczom podpowiada kolejną zagadkę. Zechcą Państwo ten kompozytorski program skonfrontować z dźwiękami przez niespełna 5 minut kończącymi płytę Piotr Krupski i przyjaciele. po umiarkowanie ekspresyjnej dawce rodzimej muzyki z lat 2008-2011, właśnie wydanej w serii Generatora, zapowiadany kolejny raz Redshift. Sympatykom brytyjskiego trio i jego kosmicznych asocjacji winien jestem kompozycję Runy, która prehistorię wszechświata w artystycznym ujęciu przekazuje kosmicznym wikingom. Falstart techniki cyfrowej z ubiegłego tygodnia dziś pragnę zrekompensować, odtwarzając bezmiar świata Marka i Juliana Shriva oraz Jamesa Gotarda z tradycyjnej taśmy. Dla wtajemniczonych prędkość przesuwu taśmy 15 cali na sekundę. W tle, a teraz już na pierwszym planie, utwór Runy i trio Redshift. bezmierne przestrzenie kosmiczne i L-muzyki. Galaktyczne runy, brytyjskie trio eksperymentatorów Redshift z roku 2004. Album Oblivion, otchłań, czeluść, zapomnienie. Szumy, głosy, taki będzie finał dzisiejszej podróży wyobraźni. Do 23:00 za sprawą wszechobecnej grawitacji oddalać się będzie coraz słabiej widoczne, ginące w oddali światełko. Small Bright Light Gone Out i Redshift.